Mwasinanga nenge nino pombelinga likambo ya mapepo ye mama na motema na komiko yo kasena sango lokolo komona kanga iteo mwasinanga nenge nino pombelinga likambo ya mapepo ye mama na motema na komiko yo kasena sango neyo kovanda na kaimo ye. Nini